Twoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje ksiądz biskup Alojzy Orszulik. Duchowny był m.in. negocjatorem podczas obrad Okrągłego Stołu oraz Konkordatu. Były prezes Lotosu i były gdański radny zostają na wolności. Sąd okręgowy odrzucił zażalenie prokuratury na decyzję sądu rejonowego. Frankowicze opuszczają posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W wieku 90 lat zmarł Alojzy Orszulik, biskup senior diecezji łowickiej, poinformował rzecznik prasowy diecezji ksiądz Piotr Karpiński. Biskup Orszulik był znany przede wszystkim jako negocjator nie tylko podczas obrad Okrągłego Stołu, ale też prac Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Był również delegatem Stolicy Apostolskiej do negocjacji Konkordatu. Łowicką diecezją biskup Orszulik kierował do 2004 roku, gdy przeszedł na emeryturę. W serwisie Trójki kolejne informacje. Były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz i były gdański radny PO Tomasz S. zostają na wolności. Sąd okręgowy odrzucił zażalenie prokuratury na niezastosowanie aresztu. Obaj mężczyźni oraz Adam L. i Marta Z. są podejrzani o wyrządzenie szkody majątkowej grupie Lotos na prawie ćwierć miliona złotych. Chodzi o fikcyjną umowę na usługi doradcze z gdańskim przedsiębiorcą. Sąd nie zgodził się na aresztowanie, ale potwierdził zarzuty, mówi prokurator Remigiusz Signerski. Sąd okręgowy podzielił stanowisko prokuratora do tego, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, iż podejrzani dopuścili się popełnienia zarzuconego im przestępstwa. Obrońcy Pawła Olechnowicza i Tomasza S. złożyli zażalenie na zatrzymanie podejrzanych. Mężczyznom grozi 8 lat więzienia. Frankowicze opuszczają posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Kontynuuje ona rozpoczęte wczoraj prace nad prezydenckim projektem ustawy o pomocy kredytobiorcom hipotecznym. Zarówno przedstawiciele frankowiczów, jak i bankowcy krytykują te regulacje. Przedstawicielka Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Barbara Husiew powiedziała, że dzisiejsze obrady są chucpą i kpiną z kredytobiorców. Nasza obecność na tej sali jest bezzasadna, bo żadna nasza poprawka i żadne nasze uwagi absolutnie nie znajdą odzwierciedlenia w zapisach ustawy. To jest strata czasu, no jeżeli oni chcą sobie bawić się w ping-ponga politycznego i układać się z banksterami, no to my w tym udział brać nie będziemy. Prezydencka regulacja zakłada złagodzenie zasady pomocy kredytobiorcom hipotecznym z finansowymi problemami oraz powstanie funduszu konwersji, który zamieniłby zobowiązania na kredyty w złotych. Więcej na temat pomocy dla frankowiczów zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Około 200 osób może już wrócić do domów w Mikoszach koło Orzysza po tym, gdy podczas rozbiórki mostu na drodze krajowej numer 16 robotnicy odkryli trotyl w skrzynkach. Konieczna była ewakuacja. Saperzy usunęli już znalezisko z czasów II wojny światowej, mówi komisarz Anna Szybczyńska z policji w Piszu. Kończą się właśnie działania związane z podjęciem niewybuchu. W sumie znaleziono prawie 140 kg trotylu. Ruch na krajowej 16 wraca już do normy. Saperzy wywiozą trotyl na poligon i tam go zdetonują. Rosja jest jednym z państw najczęściej łamiących prawa organizacji pozarządowych, informuje Amnesty International. Organizacja zwraca uwagę, że wprowadzone w tym roku ograniczenia w stosunku do NGO są najostrzejsze nawet wśród krajów dawnego Związku Radzieckiego. Amnesty International zwraca uwagę na ustawę z 2012 roku o tak zwanych zagranicznych agentach, którą władze Rosji wykorzystują do tłumienia wolności słowa. Dane rosyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości z lutego 2019 roku wskazują, że aż 72 organizacjom pozarządowym nadano taki status. Pracownicy tych organizacji zwracają uwagę, że określenie zagraniczny agent jest obraźliwe i sugeruje, że prowadzą działalność antypaństwową. Na liście resortu sprawiedliwości są m.in. Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał, Ruch o Prawa Człowieka i Centrum Analityczne Jurija Lewady. Amnesty International podkreśla w swoim raporcie, że Rosja wprowadziła także represyjne prawo wobec zagranicznych organizacji, których działalność nie odpowiada interesom Kremla. Chodzi głównie o fundacje działające na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec nie najlepsze wieści z Hiszpanii. Robert Kubica uzyskał najgorszy czas w gronie kierowców, którzy testowali dziś bolidy na torze Katalunia pod Barceloną. Polak przejechał 48 okrążeń. Na najlepszym uzyskał wynik o 4 sekundy gorszy od najszybszego Tajlandczyka. Pierwszy wyścig w tym sezonie to Grand Prix Australii 17 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I saw a fine, and now I know to hold on, I let go. I Saw the Sign, to zespół Red Box. Pamiętam ten dzień, kiedy usłyszałem tę piosenkę po raz pierwszy w Trójce. To była środa między godziną 14 a 15. A parę lat minęło i zespół Red Box zapowiada nową płytę, ale to zaraz o tym. Dzisiaj ta tonacja czwartkowa Trójki, tak trochę między bondowskim graniem Anny Gacek w audycji do południa, a rozmową z Piotra Meca z Zaz, która będzie zaraz po naszym spotkaniu. A my jesteśmy oczywiście w Szklarskiej Porębie. Tak patrzę, mam taki ogromny ekran przed sobą i widzę napisy niezwykłe miejsce, bo rzeczywiście miejsce jest niezwykłe. Przyjaźń Trójki ze Szklarską też niezwykła. Trwa trochę ponad 20 lat, a festiwal od 5 lat i ten zapowiada się trochę deszczowo, widzę teraz. No nie da się ukryć, że teraz leje deszcz. Sklepik Walędzik z całą ekipą dojeżdżają do Szklarskiej i cały czas w deszczu. Ja im mówiłem, że tu świeci słońce. Wyjdzie na to, że trochę skłamałem, ale myślę, że atmosfera będzie fantastyczna. Jak zwykle, piąty raz. Trójka górą. Tutaj właśnie skwer Trójki w samym sercu Szklarskiej Poręby. Zapraszamy. Będzie się tutaj działo bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy. No ja pochwalę swoje, czyli jutro lista przebojów. Układamy notowanie na jutro. Piotr Baron jutro w LP Trójce będzie Państwa jeszcze zachęcał. A ja będę miał przyjemność poprowadzić stąd, właśnie z tego miejsca, kolejne wydanie listy przebojów programu trzeciego. Redbox, no właśnie mówiłem. I tak się stało znowu, że w środę między 14 a 15 usłyszałem fragment tej piosenki. Zaraz potem była to nasza piosenka dnia. A teraz jest w zestawie do głosowania. Jeśli się podoba, to bardzo proszę. Redbox. Free. This is what we came for. To zespół Redbox w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl / trójka do jutra do godziny 12. Przepraszam, pan w jakiej sprawie? No właśnie zgodnie z tytułem, tak? To po tośmy przyszli. This is what we came for. Tak. Piotr Stelmach, stand-up comedian Myśliwiecka 357. Single z Myśliwieckiej, to jest nasza nowa audycja, która jeszcze nie wystartowała, ale wystartuje. Dzień dobry państwu. No dzisiaj wystartuje, bo... Tak, dzisiaj z Darią. Z Darią Zawiałową, o 18:00 spotkamy się tutaj w tym namiocie. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Jeżeli ktoś ma ochotę odwiedzić skwer radiowej trójki, to tak. Daria będzie, myślę, opowiadała o nowej płycie zatytułowanej Helsinki, ale w ogóle będzie chyba fajnych mnóstwo opowieści. No właśnie, to taka jedna z niewielu okazji, żeby zobaczyć, jak wygląda radio, jak właściwie nic się w radiu nie dzieje, prawda? Tak patrzymy i tak pan zapowiada, lecz jest następna piosenka. No w radiu się zawsze coś tak naprawdę dzieje, bo chociaż nie ma takiego statku kosmicznego, jak sobie niektórzy wyobrażają, ale w końcu, proszę państwa, na przykład możemy głosem większość rzeczy zrobić. Wszakże jesteśmy na festiwalu Trójka Góra. Pan na Trójka dzisiaj, Dołem. Tak, dzisiaj Daria Zawiałow ma koncert w Szklarskiej Porębie, ale wcześniej przed koncertem porozmawiamy sobie z nią tutaj od 18 do 19. Zapraszamy państwa. A ta piosenka w zestawie do głosowania. Ciekawy jestem, na którym miejscu jutro będzie na liście. Zdjęcia.

O, ładny. Organek, nowa piosenka Niemiłość w zestawie do głosowania na listę. Polecam Państwu raz jeszcze Polskie Radio PL / Trójka. Organek kończył czwarty festiwal Trójka Górą. Daria Zawiałow dziś na piątym. A Kacey Musgraves, obsypana nagrodami Grammy, piosenka nosi tytuł Rainbow. Bardzo, bardzo ładna piosenka o tym, że kiedy pada deszcz, to tak jak teraz u nas tutaj właśnie w Szklarskiej Porębie, to potem może się pojawić tęcza, zawsze wszystko sobie można wyobrazić. Kacey Musgraves, Rainbow. Ja tak sobie zastanawiałem się, jak sobie poradzą organizatorzy festiwalu z Mistrzostwami Polski w rzeźbie ze śniegu. Wystąpią profesjonaliści ASP z Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Katowic. No i wczoraj, kiedy przyszedłem tutaj po raz pierwszy, pomyślałem, że to był świetny jednak pomysł, bo to stoją takie właśnie domki, w których w środku jest ten śnieg. Te ściany zostaną jutro usunięte i rzeźbienie w śniegu jednak się odbędzie. Mistrzostwa Polski jutro od 10 do 18 na skwerze Radiowej Trójki. Polecamy Państwu piąty festiwal Trójka Górą. Dziś, jutro, pojutrze. Wracając do rzeźbienia, cudownie muzyką rzeźbi Rai X, nowy singiel Foreign Tides, tej płyty, która właśnie się ukazała. The Prawie same nowości dzisiaj w tonacji trójki, czwartek, to Rai X i Foreign Tides. Też utwór z zestawu do głosowania na listę polecam Polskie Radio PL / Trójka. Prawie 100 kilometrów tras dla piechurów w okolicach tutaj. No i właśnie to jest coś, właściwie odpowiedź na pytanie. Czasami ktoś mnie pyta, dlaczego ty bez przerwy jeździsz tam do tej szklarskiej okolicy? Ja mówię, dlatego, że okolice piękne, a na dodatek, co ja tu przyjeżdżam na 3-4 dni, mogę zrobić 3-4 trasy po 10-15, góra 20 kilometrów, więc tak naprawdę to zależy tylko od pory roku. No nie lubię tak jak dzisiaj, ale tak sobie wyliczyłem, że maj to już za jakieś 9 tygodni i na pewno wtedy będzie piękniej, tak jak na tych obrazkach, które tutaj oglądamy. Cudowna zieleń, piękne okolice. Zapraszamy Państwa tutaj. Czasami wieje, to będzie Radiohead. Radiohead. To znowu piosenka z zestawu do głosowania. Polecam jutro lista przebojów stąd, ze Szklarskiej Poręby. Właściwie nie wiem, czy powinienem tak zachęcać, żeby Państwo tutaj przyjeżdżali, bo ja lubię te tereny właściwie głównie dlatego, że czasami uda się znaleźć jakąś fajną trasę. Wybieram się na wycieczkę, na przykład z kopalni Stanisław do Chatki Górzystów. To jest ładnych parę kilometrów górą, pięknie. I nie ma nikogo na trasie. I nagle widzę z daleka i widzę jakaś jest mała postać. No i zbliża się kolega. To jest coraz bliżej. No i jak zbliża się do mnie, to robi takie większe oczy i mówi: pan Marek Sierocki? To jest to, co uwielbiam. Ale sierota z kolei jest mylony z Hirkiem Wroną. Hirek zresztą też tutaj będzie. Don Felder. To jest ogromna, ogromna radość dla fanów zespołu The Eagles, bo właśnie Don Felder zapowiada nową płytę. Wydana będzie także u nas i w wersji analogowej, i w wersji kompaktowej. Cieszę się ogromnie. Tytuł płyty American Rock and Roll. Do nagrania tego zestawu zaprosił wielu swoich kolegów z bardzo znanych zespołów amerykańskich i myślę, że całość to będzie wielka gratka dla fanów takiego grania, czyli Radia Kalifornia. American Rock and Roll to jest tytuł też singla, który zapowiada tę płytę i właśnie teraz zaśpiewa Don Felder. Historia amerykańskiego rock'n'rolla na nowej płycie Dona Feldera, American Rock'n'Roll. Gdyby ktoś pomyślał, że to tylko nasi muzycy mają to, że czasami po wielu latach pracy nie mogą ze sobą dalej pracować, to tylko przypomnę, że Don Felder, kiedyś gitara zespołu The Eagles, został zwolniony przez kolegów jakiś czas temu, a ostatnio przydawiło się to również Lindsayowi Buckinghamowi. Koleżeństwo z Fleetwood Mac powiedziało: go your own way. No cóż, tak bywa. A jeśli chodzi o grupę Toto, no oni po 40 latach też różnych przygód i różnych roszad i powrotów do zespołu, teraz w mocnym składzie nagrali nową płytę, która ciągle świętuje to 40-lecie współpracy. No ale ja sięgam dzisiaj jednak po klasykę, tak żeby odczarować tę pogodę. No leje, troszkę leje. Afryka Toto. piosenka, z której dowiadujemy się, że w Afryce też czasami pada deszcz, a Albert Hammond śpiewał, że w południowej Kalifornii to wręcz nie pada, tylko leje. No to to nas łączy dzisiaj i z Afryką, i z południową Kalifornią. Myślę tu o Szklarskiej Porębie. Kolega David Page, który śpiewał tę piosenkę, nieczęsto stawał przez te 40 lat przed mikrofonem, ale jak już stanął, to mamy taką Afrykę, czy Spanish Steps. Wspomagał go w tym utworze oczywiście Bobby Kimball, którego nie ma w tej chwili w zestawie Toto, ale jest i Steve Lukather, i Joseph Williams. Najnowsza płyta grupy Toto często pojawia się w czwartkowej tonacji trójki. Polecam. Nasz adres raz jeszcze, polskieradio.pl/trójka, stamtąd głosowanie na listę, a teraz już pora kończyć. Wiesław, Lucek, Agnieszka, Mariusz, Marek. No i zakończymy jednak Winter Games, David Foster, a ja w imieniu koleżanek i kolegów zapraszam do namiotu na skwerku Trójki w Szklarskiej. Będzie dużo ciekawego się działo i przynajmniej jest sucho. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski.